نه لسکی نه یو درزندی نه دو درزنه نسل دی نه دوی چوری پزروی خدای هم پر اولو فیاد کرن انتا نو بیا مواریخینو پک اختلاف دی اتزروی چوزروی دول زروی اویازرتا چلویش زر دا گرد روایت موجود خو با هر حال خدای تلا پر دا جمله یاد کرن چی اغام کڑی پچوی پزروی نو عجیب تماشا با نی چی تاسی دستی لش سوچ وی اغا منظر مختک شیر نو چی دا بنی سرائی لوان نو پا دا وشو پا دا غویانو پا دا خرو بانی کڑی باندی نو چرگان هم باندی الکان کشنیان با هم پچا کی تڑلی پوشانو کی تڑلی دا کور سامانو نیم گردرا باندی کڑی دا دیگ جلا کفر کڑپی دا بدنی و دا گڑوی هم کڑپی لگن هم پا وش بانی سوی اینو مخلوق زنانی دی الکان دی بسون دی میج دی غویانی دی آخر دی وش دی نو گلام روانم رما هم روانم سروان هم روان گوران هم روان دی خان هم روان دی گرد سر پل روان نو یو تماشا نده یو تماشا ندرش کرکی پا قرآن چی پورا تماشا ده در طول دنیا روان پزرگونو دی پزرگونو پزرگونو اللاوی نو کتی روان علاک چیره و مخنی ولیت مرگ را روان چیری له مارګه زغل چونه احمقانه حرکت نه دی د دې ما سه واچ د خدای باندې سړی عقیده چونه لري یا چونه لري د دې ما سه واچ پر خدای سړی عقیده دا لري چې کاکا دې اختیارات چا په لاس ګر سره انساني بشری لحاظ ورته وګوري دا چومره یو مظاهره ده چا ده د بزدلې چونه مظاهرات چې کډی روان کړي ځکه و څه چاله ده خو ته دا شاو خو کلو باندې چې لګېدلې و باندې کېدلې وس نو کوي لګېدلې دي یا تعون لګېدلې یا د هیزه مرز لګېدلې موږ نو کړي کړي چیرې ځي لمر غزان څکو خلاص دا ډرامه نه ده خو ځکه الله هم دا شی واجبه او قرآن کوم واجبه بیانې ول نو وته نه ولې دل دا کیسه چې بنی اسرائیل کړي باندې اینو په لپ شي اینو د وښو غرغړي نو تر اپوتري چې یو بغات د چرګانو بنو قرار یې کړ هو نو د کډو خو د غال دي کړ چ هغه دې کډیم نه دي شلم نه دي زر سلم نه دي څو دي یاره په زرو کډی نو خو څه حال وي دلته میږي دي دلته وري دي دلته دا لوی بوتا دي دلته دا واړه بوتا کان دي نو انسانان دي نو څوک نه جوړ دي څوک شپنجري دي د چاس ګروي دي د چاپ شپ یو خاط دي دي چا په بل زړي یو کډی دي روان دي نو مخلوق دي څه کی ساده لا مارګ زغل چیرې زغل هاو وای سپینه پرې سکن ها د ذلیل عمل لري ځکه پیغمبر علیه السلام وویل ول د دغه عمل نه چې دا بالکل ګناه کبیرات چې پر یو کلی باندې یو مرض ولګېږي د دې تشته باندې البته د دې اجازه تاسو چې په یو کلی کې مرض لګېدلې دې ته دلته نه وي نو کته د دې کلی دراتلو څخه اجتناب وکې په دې کې څه حرج نه داوج حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شام ته روان په شام په دوران کې دلته کمر بند یو ډیر مجاهد طبيعت سره یو زه غوښتم دا مظاهرم دا انندارم په کړی کړی وای دا جایزه می اخستې وای د کمر بندو د روانو د چنځ دی راو رسیدې دلته دا د لشکر قومندانان په خبر ابو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنه او دا نور اکبر مشران صحابه ټول په خبر سې دی روان او دلته چیش لګېدلې تعاون لګېدلې د دې لږه مخته روان سې د یو ورځ د دوی په سفر مخته د حضرت عمر وراله الله ته نه دا گفتگور سره وکړه ول چې تر انس نو بشي دلته یو داسي عوامومي تعاون لګېدلې نو دوی هم داسي په حیرانه کې شو چې وس وراسم کنه راغله هم يم دونه غټ سفر مم کړی او چې بیرته په دغه وجه باندې ګرځن توایا شرعي نقطه بچي په دا دوران کې غالبا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دغه وخت حاضر نه وو ورسته حاضر هغه راغی دوی په دې کې سره پریشان وو چې حکم بچي اغه ورته په دې باب کې زه معلومات لرم د الله پیغمبر او فرمایل چې تاسو کله په یو کلی کې واست نو یو وبا او مصیبت را لبیا به ځینې زغلی نه البته ک په کې نو واست البته داسې یو مرز غړ شو نو بیا ورځي ولره ما د خوشاله شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې الله زموږ لپاره مسله آسان نو دوی بیرته له غزې څخه شو واپس شو خو بهرال دا به خدنه ولد کسده دا به خي عجوبه ده چې بزرګونو بس تکلی روان دي کډی کډی چیرې دي چیرې دي یا له وباز غلی یا له جهاد دواړه د تیر اخستې مفسرینو مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی رحمت الله علیه هغه دا د جهاد نکته ته ترجیح ورکړې ده ول دا مسله د چا ده ولې د لی باسم د چا شروع دي تمهیدات چې سیاق سباکم ګرځ د معاملې د چا ښکارا کی بهرال خدای تعالی دا وشکره کی بندگان ته چې لمرګ سره په خپل تدبیر ځانون خلاصولې نزوی او جهاد خالی او حتمی ذریعہ د چا ما بولې د مرګ ما بول ک جهاد لولارم زموزو چکه ممیر هغه ختم دي کن اوس د کوم زمانہ افغانستان کی دروشت کاله داسې خلک ست چې دروشت کاله مسلسل د نور محمد سخرانی ولې به تر دغه اخیری تر کرزی پښو پوری دی په چا کې ولار په کمر بندو په جهادو کې ولار ته زبوري زخمی سویلانه روغ رمای لیکن هغه خلک هم چې مزګر براله مخستان بشیدان مخستان براله چیری سر بشیدان سو دا واقعیت نسته دی دا واقعي څخه لېما دا ډیر بد عمل دا بوزدلی دا بیا نه ولادت علم تر ولله کنه ولي وې تا نه ولي دکشه د حجوبا وکړ بس نو مرګ فراغ مرګ فراغ اکثر روایت مورخین او مفسرین دا وای چې یو هفته منه اتورځ یا ورځ دی پس لومومي مرګ فراغ ټول امرس چیسو ټول امر ولمړه ابس دین کده مړس ټول د وصیت لکه یو شروع ولیکن د خدای تعالی څخه غلې خدای تعالی ول سایت فرالا قرالا ما فرمن ګرد امرک شمړه اکړل بیا دلته د مورخینو اختلاف دي د مفسرینو چې سم دستی دا څه پیښه سوله ک بیا کلونه پتیر سیو بعضی خدای دا وایي چې تشي کلونه پتیر سیو بیا یو زمانہ کې یو پیغمبر پر دا باندې گزار وس پیغمبر پر راغی کله نو دا هډو کیو دا کسی سره ولیدل ای په تعجب کې سو بیا خدای ته دعا وکړل تیر ژوند کې چې د دې د پاره د دې د خپل ژوندګي هم عبرت سي د نور جهان د پاره هم عبرت سي چې بیا د مرګ او د خوف نه دا تر فرار نه وي څوک وایي چې نه بس دغه قدر خبره و بس بیا هغه د زمانه پیغمبر بیرته څوکړل دعا وکړل دا هغه په دعا باندې الله را ژوند کړ پکې دغه ور شوول چې لمرګ تشته نستا لمرګ ځانونه بچکولې نسوي دستی ادي ته تنبيه ولا ورکړل دې د ځان د پاره هم عبرت او د جهان د پاره هم عبرت وګرځول را ژوند یک خپل د قدرت خپل د قدرت نندارایم جهان ته ښکاره کړل چې مزمړی دا تر ژوند کولای شي او خلق داسې بلا سبب او جلې شي او خلق داسې بلا سبب را ژوند کولای شي خپل د قدرت نندارای هم وکړل د انسان ته د بوزدل نه پاره یو پیغام هم وکړ د چا لپاره د بوزدل نه پاره غټ پیغام چې دا قران کې راځي ځای په ځای باندې کنه فینه ملاقات ها فین الموفینه ملاقات دا امر چې ته ځغلې د دغه سبا خاط په تندی باندې ورځي مخامخ کېږي الم تر الذی وې تنوینه هغه تا نه ولیدل تا د خلک نه ولیدل دا تا ولیدل ګویا ګویا دا شی واضح واقعیت خرجو من دیارهم وهم الوف چې د خپل کلو نه راوتل د خپل شارو د خپل سرایو نه راوتو او هغه یو دوه هم نه وهم الوف هاو حال دا وشتی پچو په زرګونو ولی راوتل د جهاد د پاره ولنا آل جهاد د بچکی دو د پاره حاضر الموت ځان له مرګ څخه د شغورونو د پاره فقال لهم الله موتو الله حکم ورک یا الفاظ ورته ویلی یا بس دغه ادار ثم احياهم بين طول عمرك بيا الله بيرترا جندك ان الله لفظ فضل الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله خد يلو فضل احسان خاوند پر انسانانو بن ان يوم احسان دغم وکي تم کړل بيرته میرا جندي کړ موکا می ور کړل لكن اكثر الناس لا يشكرون اكثر انسانان دغ چې د الله د احسانونو نه منی پر ځوان وقاتلوا في سبيل الله دستي په پسې کړ کنه دستي په پسې وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم بدغه سر شخص خلاص کی الله بشک الله ورتم کی دی علیم استاسی په اندرونی کیفیت او په اعمالو ش خبر دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اقد سر والجهاد دا د چاوال دی د مال وال جهاد دی من ذا توک دی دغه توک دی دغه هغه کس چې دغه صفات لري کوم الذي يخرج الله قرضا حسنا من ذا الذي سوق دي داغه هغه چې قرض ورکی الله ته هغه کس چې قرض ورکی الله يخرج الله قرضا حسنا الله ته قرض ولور قرض حسن داغه چې بیرته په مطالبه هم په شدت نه کوي او احسان هم نه پریږدي کن الله جل جلاله په چون انداز باندې په یو عجیب شان باندې مؤمن ته د انفاق ترغیب ولور کوي ولدا غي لدشت لکه ماته چی خارج راکه الګه کده کنن سبا یو حکمران یو والی یو وزیر یو چاته لاس ونسی چې ماته یو څه پور راکا نو خلګه ګر صف خوشالي ورګی چې وزیر لا مات څه غواړي پور غواړي رب ذل جلال چې د چا قرض غواړي نو دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره او ورکړې هم د الله مال دی او بیرته په څو د سره غواړي په پور غواړي دا پور دی په الله پسې کړه استهاری من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی دا هغه چې د الله ته قرض ورکړي قرض حسن او بیا بنو څه کوي الله فیضاعفه د شنه چې یو په یو به ادا کوم بی په څو ګونه به بیرته در واپس کوم فیضاعفه کن فیصیره له اضعافا کثیرا یضاعف معنا د چا ده متضمن دی معنا لر د چا ده تصیر ولی د ضعف لفظ متضمن چا لر دی د چنده کول نو معنا دغه چې لیو حال شی اړول چاته بل هاتا نو زګه غوا یو مفولی اولی دی بل ثانی دی فی ضعفه الله به وګرځي د زبره د خرص اضعافا کثیره په څو ګونه باندې چې هغه به خډیر ګونه دی کنه والله یخبر و یبسط او دا هم د شکارک چې ګوره دغه درکړی هم چا دی ما دی او دا مجاهد چې تاسو مجبور دی د شي نه لري دا مجاهد چې تنگ دست کړی دی اما دی والله یخبر و یبسط الله قبضه د خلق رزقونه په مقدار ورکی یقدر کنه لمن یشاء ویابسطو پراخول هم پرسکی الله کی ویلیه ترجعون طول ده غرب تورتلون کیاس ستایسی ده اعمالو بدلی نزعی کیش الام در ایل الملائی من بنی اسرائیل من بعد موسا اذ قالو لنبی الله من باسلنا ملیکا نقاتل فی سبیل الله دا واقع خو پا نست قرآن پا خبال صحبت ده چه ده موسا علی اسلام نورست ده چیره ده کل زمانه ده مورخین چه راک درندیم سوا کال بعد واقع ده ده چو سوا دا زمانه ده حضرتی شمویل یا سموئل یا اشموئل تعبیر کې اختلاف دی دغه پیغمبر زمانہ دا د موسی علیه السلام تقریبا د وفات نه پس د درې نیم سو منه پس لرم صدی کې د درې نیم سو کال په آس پاس کې یا په کم څلور سو په دا دوران کې دا واقع په بنی اسرائیل رال دا هغه وختو چې دا هغه حرام عملو لکه دا و چې درته تیر چې بنی اسرائیل د خپل باهمه اختلاف د انتشار د دې سردارانو په آپس کې د خپل ګوندۍ د ملایانو خلوم د در معلومه سردارانو ته هم دا قوم پاتس یو داسې طاقتور نبی په دا وخت کې هم نو چې په موټ کې رانی ولی نو نبیانو په خله به نک نبیانو په نسیت ورته کاوه نو هغه خو یو اخلاقی تعلیم وو څوک وای یو اخلاقی یو رضاکارانه تعلیمات د سپینسترګې څخه به دا نو لکه اوس نه لوي یو مت چې د چا په خله نه کوي د علماو په خله نک په خپل مرزي باندې څوک په یو خوازغلی څوک په بل بن اسرائیل هم د داسې مصیبتو سره مخامخ شو با هم اختلاف او انتشار راغی وحدت نو تر مابین یو موټ یو مضبوطه ریاست د دې تر مابین وجود نه درلوي بس هر څوک د ګروپ ګروپ شو پر خانه سره تقسیم شو پر چا تقسیم شو پر خانه سره تقسیم نو پت او دا اصول دي چې با هم اختلاف کده کور وی کده قوم وی کده یو ملت با همی د خپل جګړو انتشار په نتیجه کې چې شراوړي غلامي غلامي غلامي سر مګر سبا خبر خلاصيږي کنه چې شي په نتیجه کې راوړي غلامي راوړي دا اصول دي اچل دا اصول دي اچل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم جواب د دپا د دشمن لزرس خدودي هغه حیثیت ګرسره هغه و بس پکې پښتانه څوای ګواس و بس پکې د خپل با همی اختلاف ک خاندانی وی که قومی وی که ملکی سطح وی که ده ملت وی که ده یو چاوی ده یو قوم دا شی په نتیجه کې لازمی راوړي چې ده ده قوم و ده ده ملت و بس پا کسوی اگر روب و دبدبه پر مخالفینو باندی ختم سی خلق پر دلاور سی سو ده ایسی ورد چی رسی وی رسی ده دخبل با همه اختلافات و شکارو او آس پاس خود دنیا گرده قبائلی زندگیو دا غط غط قبائل طاقتور قوائل ده دیو آس پاس ورد افراتو دیو حمله پر شروع کړل الله څنګه سخه حمله پر کولې نو دوی خو بنی اسرائیل لوی قوم هه غم د دوی قبيله د هغه کلیم د دوی دغه لوی کلیم د دوی دی آبادی کې شاو خوا پراته وو د دوی پر یو آبادی باندې حساب قبضه وکړل یو پورا علاقه شدیر کلی مطلب لکه یو پراول سوالي وو دوی چې ریایا دي کا دا چاونی ولې دا دوی هغه مخالفین او دشمنان ونی ولې هغه قوم بت پرست قوم مشرک قوم څوک هغه فلسطینی اقوام دي که دا عماله قص خدی دام دا مورخینو دا مفسرینو اختلاف دی یو جماعت و اجدا چوکو عماله قو ویست دا و سیدل دا مصرو دا شام تر ما بین خوب پا ساحل سمندر دا سمندر روم پا بحیره روم پا ساحل بانی په اطراف باندې اوسېدل له دغه خوشخیمه بهشه د جګړې او د داوی پکېدل د دې شډيري علاقه ونیولې سړي ژوند ژوندې پوتل د فصلونو ورته باکړه مالونه ورمی او ګلی او دا بلایو به ترې ګټ ور بوت هر په درک دغه یو څه چې هغه به راوت شېدل له دا څنډو راوت شېدل مرکز لرال چیرې رال وای ګویا مرکز د دې بیت المقدس دا مقدس کې ګرد سر راجم وسو لغه اطراف یې لکړل نو هغه خو هغه څوک په قید کې لاړ دا هغه څوک په منډه ځان راخلاص کې چیرې رال دا تر حالت پیدا سو او دلته چې څه نه درلو وای یو مضبوطه څوک نه درلو ریاست یعنی یو مضبوط حکومت نه و د دې څه نه و دې ته فرق مونږ ته شر نو یو مضبوط حکومت چې نه نو خو دا غالي کړ نو یو نه دوی کې یو دوی کې نه دوی کې حکومت نست مشر نست حاصله په خپل غو روان په ګروپو ګروپو سره تشکیلو پر دغه وخت باندې چې دا حالات پر دوی باندې راغی نو دا د دوی مشران ملع لفظ وای الله د چا لفظ وای ملع لفظ دا د دوی چې د قبایلی مشران یم چې دا په خبره یو څنن څه په یدل جو دا محسوسه کړل چې زمر د دې مصیبات او زمر د دغه درفدری ورځ سبب دادی چې موږ په یو مرکز باندې مجتمع نه یو موږ پر چی نه یو پر یو مرکز مجتمع نو ځکه د نبی څخه درخواست وکړ چې تاسو موږ د پاره تیرا وټاکنو به متفق پرایس اوس کوم دغه خانی کشمکش تي خونو یو خپل غنم ته یو سړی په مشکرا وټاکا اغز موږ را رئیس کا مشرکا زمر د ټول بنی اسرائیلو گویا بادشاه مو قرار څوګه مو قرار نو بیا به موږ اتفاق پرایس نو چې متفق شو بادشاه مو جوړ شو نو خو بیا تمام جنگونه د دنیا اصول دغه دي چې د یو چا د یو امیر واحد په قیادت کې جنگونه کیږي او مزکی فتوحات خو ممکن نه مله دي چې ترڅو پوری قومونه د یو مرکز د یو بیرغ لاندې دي نو دا درخواست یو کوي د هغه وخت زمانه چې کوم پیغمبر په دغه نام چې می درته یاد بعض مورخین په شمعون نام یادي بعض مورخین په شمعون هم یادي بلل د یو تاریخي الفاظ دغه زمانه پیغمبر تراله دا گویا هغه جرګه و دوی هغه مشرانو خانان یې رااله حضرت سموئیل علیه السلام تکشینس چې زمرد پاره یو بادشاہ مو قرار نو هغه د زمانه پیغمبر نو ظاهر خود غلا چې دا هغه چې کوم بادشاہ مو قرار کوي هغه په اذن د چاو د الله له الله څخه به غشتلې چې زه څوک مو قرار کوم هغه دا سړی په نشاندېری ولا وکي ولدا څوک مو قرار کوي وایس طالوت څوک طالوت په دوی کې یو سړی وو خود یو عام ژوندۍ سړی یعنی داسلی یو دولت هم نه درلو نه د شپه قاعده یو غاټه میمخانه او استرخان یو نوم نشان یو خانی او ملکی خو نه یو عام وګړی یو عام فرد د بنی اسرائیل لیکن کمالات کو پکشي کیو کمالات پکیو څوک لا داوي چې ګسر بزګر څوک لا داوي چې ګسر څوک یو په موبایل اخلي مطلب یو عام ژوندۍ وال سړی دولت هم نه درلو پیسې هم نه درلو نه د نوم نشان درلو دغه کورنۍ په دې کې هم د خانی وال کورنۍ نه د دې کورنۍ خو سره تقسیم وي د نبیانو کورنۍ جلاوه د چاغه د ملکانو د خانی کورنۍ بیا ته د ریاست والا کورنۍ جلاو په دې خو نو دولس شیر رواني دا کورنۍ د شخو غریبه کورنۍ په داخکل نه وخت ته نبوت راغلی نه سلطنت راغلی نو چې هغه وخت پیغمبر د لیردا سره متعین کړي نو بنی اسرائیل خو هغه خپل زور عادت یې دینو هغه ته پیژنې هغه د دې ګر سره عادت چې دا چم نو کې هغه کله بنی اسرائیل چې د نبی په خبره کې چیر چار نه وکی د نبی سره خبري نه وکی د نبی سره سوال جواب نه وکی د نبی سره کجروی نه مظاهره نه وکی نو هغه بیا بنی اسرائیل دی نو کله دی کا نو خود دی هغه د زړه عادت مطابق باغ کې شروع کړل یواره مرکه ورته راستولې دی جرګه مطالبه وکړه چې مړل څه شو قرار کا بچا هغه چې مقرر کول دا دا بیا لکه کوم پرمړ باندې د بچي حقدار شو کړ ما شام ګولن نه لري کړ د چا ګولن نه بنی اسرائیل له خلاو وخت دی په دماغو کې دا دولت یو لوی شی دی لیکن نن جهان په ټول جهان کې خوم سرمایه څه د چا پلاس دغه پلاس یو ویډیان پلاس دا هغه وخت د دنیا تلبي دا د دې ګر سره یو خاصیت او دغه دنیا معیار د هر څه ګرځول دا د زور خاصیت هاي هاي کله به په ویری نو چې دا د هغه دندې شروع کړ ان له ملک والے ونحن حق بالملك من ولم يؤت ساعه من المال ما شام ګولن نه لید خاندان دې چا نه دی خاندان دې ریاست والا خاندان نه دی ولیکه باچی باچی راتل خو د یهودا یا د یهودا په خاندان کې راتل دا د يهودا خاندان څخه نه دي، دا د اوي خاندان څخه دي، دا د اوي پښه د ګاګه د پلانې پښه د کله وګور دا وګور خاني وګور ملکی وګور یو تمه رات کښې شروع پیسې هم نه لري خاني خو بنو یو نسب دغه وای بل بچوي دولت په هم سره بیا بنو خان او ملک بچا جوړې دي بس هغه خپل هغه چنجي په کې راشتل هغه کښې شروع هغه ورته لې هي کاکا دا د خدای له طرفه درته وایم خدای ته له ټاکلې دي زومړو ما خو نه ټاکل چا وټاکل الله ټاکلې نو خدای چې الله حکم کو به منې زومړو مسلم مسلمانان یست تورات حاملې دي یست خو د الله هر څه صفاتو منم د الله منو کې خلک یست څه په بلا اخته یست د خدای حکم دی دین څنګه سر غړونه کوي زما خپل یو ذاتی تجویز خو نه دی چې تاسو را دوی خو نو چې د خدای حکم دی نو پښتنو څه معلومي د دنو معجزه او علامه به څه شته چې د خالق سره د بچا سره معجزې غواړي څنګه سره معجزې ولې د بچی به نو یو علامه را ښکار کوي چې موږ د دا معلومه سي چې تقرر د چا له طرفه سوی د خدای له طرفه سوی نو هغه بني اسرائیل هغه تاسو پیژنئ هغه طبیعت دی هغه د مزاج دی هغه خوی دی هغه خصلت بیا هغه څه چې یو لري دوری کوشش کوي بیا دوری اوس خو نه طبیعت خراب شو د دې خو زړه دا و چې بوج به خاندانګي به وټاګي دی خو نو ځانونه ورته تیار کړی دغه ملا غمل کانو کې وو اړ یو مې د فرمان بل لاس کې هغه له دې ګرد لاس واړه وای غسړي بن لاس کې خو زه که په دې پد ولګې بیا هغه کې شروع هغه نور ته لباس دای علامه ده په دغه دوران کې چې دا قومو پر دې باندې چورو چفاو جوړ کړی اتفاق دا چې د دې په هغه علاقو یې قبضه لګولې وي چې په هغه علاقو کې د دې هغه صندوق هم وړي چې چې وړي صندوق دا د دې سره یو صندوق پروت د بنی اسرائیل دا لاغه وخت څخه نسلن در نسلن یو لبل څخه په مراسه باندې پاته کې دی دوی ته په دا صندوق کې یو څه خاص متبرکات وو د حضرت موسی علیه السلام یا خلی پکشي کې یا هغه عصای پکې خوندې کړې و هغه نو هغه هر کارا هغه عصا مصای پکشي کې و د هارون علیه السلام د ذاتی استعمال شیان دا خو هغه وخت څخه د دنیا نه قومو د عادت دی چې د مشرانو شیان څه کوي خو محفوظ ساتي دا به قاعده محفوظ ساتي چې دا د لکړه و دا د کلم و دا د غچی و دا د مسواک و دا د صدرې و دا ذاتی شیان چې پکې محفوظ ساتلی و چیرې پراتو دا یې پر یو صندوق کې پټ کړیو او دا الله شانو چې په دا صندوق کې چون کې دا انبیاو د استعمالات و شیان و نو خو واقعتا هم د انبیاو په دا شیان کې خو یو څه څه آثار ضرور موجود تبرکات خو وي په دا صندوق کې یو لوی اثرات موجود یو اثر یې دا امتیاز او خاصیت چې دوی به کله داسې قومو سره جهاد ته ولاړ جهاد خو دوی هم کوه هغه وخت هم وو د جهاد یو څه نه څه نو به دا صندوق دوی په مخ کې ایښوی کنه د جهاد په دوران کې به صندوق مخ کې روان وو دا لشکر به په پسې وو بس بیا د الله شان وو چې دوی ته به فتوحات د دغه صندوق د دغه متبرکاتو د دغه انبیاو چې دا د ذاتي استعمال شیانو د دوی په برکت به الله دوی ته ډېرې غټې فتوحات ورکولې او د دوی به یو ډېره لویه ډاډه وکړه یعنی دا صندوق چې به دوی صرف جهاد کې ورسره وو دا زړونه به ډېر مضبوط وو داسې یو شجاعت کیفیت به یعنی دا کیفیت د بزدلۍ به نه پکې پیدا کېده دا صندوق کې ډېرې عالمې دغه صندوق په دا چورو چپاو کې هغو ځینې وړې هم نو خو مکه نه وه بیې داسې په کلي و راته اوسي وو پر کلي راته اوسي دا یې واړخې ځینې ګرته د بني اسرایلو لاندې کوي کنه نو هغه کلي ملي ځینې پاتې شو را وغورځېدل جان ته چار ته را ورسوئ بیت المقدس په یو خبره سره خلاص شوی هغه وخت لا ا د همدردی د وخت لا مرګره بده ځان د خپل مرګري سره بارښت هم راخست هي هیڅ ځوانان یو تر بل جاری د لغه زمانه تیر شو کنه نو بیا ورته ول بس هغه دغه وخت نبی ته الله به دغه القا او الهام کړی چې بس دا علامت چې آغاز یاتی چې سکینت فی بقیت من آل موسی او آل هارون تحمله الملائکه چې دغه د بادشاهي د علامه ده چې د الله له طرف څخه د استای بادشاه ټاکل شوی دی چې هغه صندوق پرایځي د دوه کور ته هغه صندوق به بیرته راوافس کیږي او فرشتي به راوافس کیږي ولچک اوبس انتظار وکړ دلته هغه صندوق چې هغه یوړ هغه بیا ته بیا خپل د مورخینو داستان چې هغه صندوق نو دی چیرې یوړ څه چلای وکړل نو خو ما د تل دوه رای یو رای دادا چې دا د رمله آس پاس علاقه د فلسطین دغه نه ده چې رمله ورته وای دا علاقو خلکو وړي دغه فلسطینی اقوامو د دوی څخه د دوی د علاقو یو څه چنډي وای سي نیولې وي صندوق ما وړي هغه به ډیر لوی غټ بوت درلو دا بال نه دي دا بیت د جون چې ورته وای بیت د جون دا د ډیر یو غټ چوکوي چې هغه ګر صدقات دا یو غټ بوتخانه قوم بوت پرست قوم غټ بوتخانه کې دا صندوقي مل تکشیر لیکن هغه د صندوق یو واجب شانو چې صندوق بکشیر دي چې بسارال آبت په پچرا اوشتي بسر نګون به پرو دا دا څه ټکه ده بیا وې بوت صدقه چې دا بل ورځ براله بوت په بیا بوت سرا اوشتي بلورت سی بیاراله صندوق د بد پر سربنجک سپور یته چاله بس نه دی زه وېست دی دی چې وېست په یو کلی والا کې ته چوره پر دا کلی باندې یو داسي و باګر مصیبت په ګرځ یا مجک پر مسلمان یو داسي غم په جوړ سو چې دوه مورز به بیا دا صندوق نه دی زه وېست ولې ورکه کې دا څه حال دی خو هغه ته الته صندوق ټیک نه ورته چګي بارال بیا دغه وخت خپل دغه وخت دوی خو یو د مشرکانو خود مذهب هم یو طریقې هغه کاهنان ماهنان او هغه جایودګران راوښت چې دا څه حال دی خو مصیبت له مخه وبا او کومو د مصیبتو راته مخه ده هغه فتوا پر ورکړل ول دا ګرځ د صندوق در پیشه ولصفو ورکه له خپل کلو د علاقې وباس یو طریقه ده ول کلو له علاقې تجویزونه ول وکړ ول نو دا بده یو بس تاسو یو دوه ویان پیدا سره زغې کړی بیا یو شاله خوایو د غویانو ریډي راځه ورته جوړ دا پر وروتړی دغه صندوق پکې ورواچو د غویانو مخه داسې خواته کوي چې د بن اسرائیل خواته ولاړ شي د خپل دانا کوی و بس اما هغه دغه چموکې نو الله فرشتي ورته راوستلې فرشتي په پسې سولې غویانې په مخ راای کال راای کال راای کال نو زغ غویان دی را روان دي د ریډي په شاله غو په پسې ده صندوق پکې پروت دی پدا مورخین بیا چې بشانی په صندوق یې نه پکړی دي چوه چوه کن درې په څلور کیو کن درې په دوا کیو کن یې زم کشه دا رشد او هدایت کې د شیان داخل نه لري ځکه قران حذف کی کن شیان د ضرورت نست بس هغه فرشتو هغه غوی په مخ راخشت رای کار لري رای کار لري رای کار راغ راغ راغ د تالو دروازې ته غوی وته چې دې دې حاتم وایان حاتم ګریری حاتم صندوق چ خلاص یې کې دا هغه څوک هغه تابوت پښتو کې خومش تابوت ورته وای کنه دا چې په دلګې راځي جوړ کې سربندې کې شی په کې ورواچي امړي خو پراک دي ډیر زیات جوړي په چا کې وړي په تابوت کې وړي دغه تابوت دی لاغه وخت په دنیا کې مشهور سوی و زموږ خلوت مر علي دلی کې دې چې لمړ دې وړي دا خو څه جواب نه ها بهرال تابوت راغ ها اگر د دنیا نه حاضر و په دا وخت کې ګرته دنیا لیدل خو چې غویا نه راځي څه غویا نه راځي نو خو څوک راځي چې تاسو کې سو حاج ویکت چې وګشي تعبوت کی د نن تورات د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام یا د نور نبیانو چې هغه بقایا شیاندو هغه تخلاص و یا خلاص بشو ولد او بس وښینو منلک چې واقعي چې دغه څوک دی باچاس دا باچاس بهرال یا دراتب طریقه دا و د فرشتو راول معنا دا چې ګویا غویان چارای کارل دا په عام تورات کې په کتابو کې د تاریخ دادی حفظ الرحمن سی وحاروی صاحب دارای نه منی سخت رد پر کړی ول د قران الفاظ بالکل د دین چپ روان چې دا بالکل نه د غویانو په طریقه و نه بل طریقه الله پس فرشتي و رامر کړی دا قوم سره چی شرا واخستې هغه تابوت را واخست هغه فرشتي لیدلې د انسانانو په شکل بني هغه لکه هغه د مړي په شکل دا هغه تابوت راوړې راوړې راوړې راوړې کته بني اسرائیل ورته کتل دا سي ټیم هم چې ګرځ حاضر د چاو کوته راوړې برای راس په خپل چا راوړې فرشتو راوړې اور دا قوم عملکو یا مدرتلی فلسطینی اقوامو اگر دوی رایت بہرحال تابوت راغی یادا ترا یادا ترا راغی دوی با مشکل دا و من لچ توک دی اخو دوی عادت باچا نو چی باچا سو نو انتظامات وکړه د جهاد انتظامات یې وکړل فوجی تشکیل کې اعلان د جهاد وکړي چنده ماندی سره ټولی سولې اصله هي مسلې سره تیار سولې نو جنگ تیار سو چې زه په خپل مزکی خپل علاقه با آزادو خپل قیدیان برا آزادو خو دې خلک دې څه کړیو هغه نور ټول چې خرج نه من دیار نه واف نه نه ګردک شي وکړ نو خو ډیر محبوس شوی ډیر شاهزادگان مورخینو په دې ځکه مبالغه هم کوي چې څو زره خالی شاهزادگان څوک څو محبوس بهرال خو ډیر شي ډیر جن دی ولي وکنه اسیران سیو نو جهاد تیار په دا وخت جهاد تیار شیخ الهند رحمت اللہ علیہ یہ واجب جملہ لی وہ حوث سے سارے لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے دا خود دا دا دا جہاد دا دوران پا وقت کی دا دا تشکیلات پر وقت یہ خاص کیفیت پیدا سی کدا گا یہ جذباتی کیفیت ہوئی یہ سڑی گرسر ارادہ نہیں په دا کیفیت کې چې دا گروپونه تشکیل کیږي دا مجاهدین روانيږي بای پرو ته ورخیږي مګر چې ګرځندې سور مر پروتو دا هغه جذبه مر ژوندې هغه تیار چل جهاد وختي تورې واجب جذبه لري او کیفیت لري او داس ملمی لکه یو څوک چې وعده ته خوشحالي ته روان نو ډیر تیار حالان کې د دفعه بندیم لګولیو ول هر څوک بنر راځي ما سره جهاد داسې بنر راځي چې ودونه کړی دي یا بډاګان دي یا فلانا ده داسې جنگ جنگ ځوانان را تیار چې هغه جرګان وګر چې شاله قابې اغام نه په پیسې چې هغه لنه جهاد پاته سوکن لنه موارا پاته غم خدا دې د غم جهاد کې بیا ته تش جوړي مشکلات پیدا او بزدل مزدل یې ګرځي نه وایست چې مرزي لیکن دغه باوجود ډیر خلک تیار شو بزرګونو انسانان تیار شو جهاد لره روان د چې پام وکي د خو ډیر حکومت تفاره چې کم شی ضروری دی هغه خو څوک دغه عصبي قوت غواړي څه غواړي عصبي چې عصبي تور کمزوري هغه سړی هغه لکه دونه بور بار او بوج د چا نه سي برداشتول د ریاست عمر نه سي برداشت خوش کی دماغ خوش کی دبل اور بهګه د حکومت سره چپ کړی د عصبي طاقت غواړي څه غواړي بس پتن او په غواړي چې په نه نو ته انتظام او انصرام د امور د ریاست څوک کولای شي نو زکه په هیغواړي دته الله په هی مور کړو شجاعت او بادری همور کړو او شقت او قامت همور کړو د بادشاہ څخه دنګویا د محسنات څخه خو یو داشه هم دی چې بادشاہ سړی باید شي داسې سړی چې کم سه کم دی چا سترګه خو په دکی دا تر قومونه کارڅو ته کمال والی دا تر قومونه سړی دته نه دی دانه دا پیجل ویشتی که دانه دا بیل ویشتی چی قدی یو لندکی بو دکی شید یو ریبلی پیبلی شیدی انسو که بچا که یا خلق بشن بیجی ولی یارا دا دنیا جهان با مرکی را روانی دا دنیا جهان خوبا سفیران را روانی دا دنیا جهان دا بادشاہان سو بی مذاکرات وی نو چی آغا دای دا بل بادشاہ یو دا بل بادشاہ را روانی زمج مملکتا او فعالت هوایی دا گر بانی دا زمج بادشاہ دا غی استقبال تا رو تلی او هغه چې لجاز راښته سي نو زموږ مل بچا خو نو دوه دی او چې نو بل وسره کوي او تصویر یې سار شایس خو په جهان پر اخان بلې په مملکت کې نظر لوي دغه چې یو دالويش تکای چې کړو بچا کړو نو کتو قامت دا کور نه ده دا کوم یو شی دی ته خیر کنه او که بیا ته بل څه ته لاړ نو هغه استقبال تر اوځي نو بیا دا ډرامه جهان به پراخان نو بچا خو بیا چیرڅه چی شي برابر وي قد او قامت برابر وي یو څه کوره برابر وي نو هغه هم داسې په جسمانی ساخت باندې پرو ها هغه مفسرین مورخین ویلي وي یو عام بن اسرائیل سړی چې بل د سروت لري دی چې لاس په هم پورته کوي نو بیا د سر ته ورسېدی کنه اشقد د لو شبدنان د لول کوتمانو تور ته ویل کنه ولفوهم دی دانا هم دی شجاع هم دی بادر هم دی او شقد و قوارا هم لري شقد و قامت هم لري ش جسمانی ساخت هم لري شد سړي سترګه پټه کی دا بچی لوازم چې دغه خود غد هغه ګرد پکې موجود دي نو که دنیا نه لري دا څه خبره نه ده خدای به ورک والله واسع غره په فسیر دی خدای به ورک نو دا څه مشکل نه او بیا انتحاب الهی دی هغه کې بیا تاسو شنو کوي او بیا هغه لوازم ګرد د چا پکې موجود دي دا یو سلطنت د سلطان او د رئیس د یو حکمران لوازمه کرد پکې موجودی به تاسو اعتراض نه وکي دلایل خو مرته و بهرحال دی په مشکل دی ته تیار هغه علامه پرسول علامه هغه نشانات شرایط یې پرس و د جهاد ته تیاری انو زم راز غلم د دی خو ډیر په دانا سړی وکنه به دا پوسو چې الکان خو جذباتي تور شریکان سو دینن مرلې دلې دینه ګرمي نه یخلې دلې دینه استړې استو مانلې دلې نه د ګولې سزارې اورې دلې دی نه د توري شرنګي لمعانو بریکو دلی دل او ری دلی نه وینې دلی دا حالت زمړی خپل بیزړه خو روغ رمی تر تلوی لسوي د سلو غبې نورم تر چایله کړی تر تل کو یو سړی ام لشکر تشتوی همه جنگی اصول دی جهان نو چې پام وکي دا تر دا نه زولي خو په کې راغورځی دی دا د مور په غوږ کې را لوي سوي دا چیرې دې مصیبتو دې ستړو دا و دا نشانو د دې سپیارو کار دی نو ځکه په خواله شوز متل پکړي ول تور د تور جړ کو د چا دی ژر خدا ونجونو دی کنه دا چې دغه دنده کې پدغه څو کلی کې دی ګرځي کنه نه شذو لک نه معنا نه شذو لک ته ته وی دا خدا خړ پړ چوي دا لا توري وي میدانونو په دا پته کې وی دا خړ چې د ځان په اس سوچ کې نه دی چې مې کالی چیری سو یا خړ دی یا پړ دی یا مې مخ باندې ګرځولې دلې دی یا دړې دی دا بیا په بل عشق کې مبتلا یې او بیا نه میدانونو خود وکسان زکه نو اول امتحان پوک ګرمي همدا پروبورال دا دې ورته عام تور وای دا نهر اردن اردن د فلسطین په مابین کې اوسم یو لغه نهر سره دا دې په مخ راغی د خونو لشکره تیار ګوز دې مقصد امتحان دا کی چې دلته لا ازموینه فروکه چې د اطاعت امیر یو څه ماده پاکستان او کالا نس او امتحان خود دغه توای چې د طبیعت په چپ ته مکلف سي د خپل مزاج د طبیعت په چپ مکلف دلته خونو ستا اطاعت ښکار کیږي او دا کجره وسړی امیشه د پاره په داوخ کې دی بیا خپل شیطانی صغرا او کبرا دلایل وایي خو پلانای کومندان کوي پلان مشره کوي زنوول بیا تاغه کم بس نو هغه د ګجوري تلاشی کوي د شیطانی وسوسې خو دغه نوش پرو بورا سرګرمی هم ده تجی هم دي شیرونی و به هم دي دا ډر چالي ول یاد څوک بل دازي و بده چا کبد و بونک او چې چا څک نو کړل داز ما د لشکر وګړي داز ما د لشکر لشکریان دي او که چا و بځنی و چلی بس دا ختم دا زنبیان جهاد حالا صرف دونه قدر استثناء استا چې یو منګل و بکه راوستلی و چلی غبم په پریوزی بنه اچ مش کشنیانو مش بدرتون په ګوګو و بچ څه شه اچ په پریزی په خېټه په واله پروت دی دلې ولنا په خېټه بنه په پریوزی هغه بم په چا کې راک په منګل کې براخي یو منګل اجازه دی دیوی منګلی اخواته بیا اجازت نس برای راس په دولي وبم نشي په منګل به چی اغم یو منګل کته دی اخواته زیات هوش لري غزما په لشکر کې نه زما د لشکر فرد نه دی جګ وز دی تقریرونه په بن اسرائیل هغه څه په پک معلوم ها ولا جواب زو یوم ته امیر سره ګرمه دا ګرمي تا یخي وبا او دا راته چک وبا مچ ودا یو فلسفات یا کاکا ته ته سر له ونه دا بیا خپل ملکی پرځغلی یو ری تقریرونه شروع غیر اوا شرالو کړو ته یو له وام خلک افسول نه غی پر پری وتل را په دا ولي باندې لای پراته پراته مو اندازه چورته ولګوي معلومې شي کنه دا شي پر پری وتل یو څه کسانو دا د خبره و هغه امیر دی ورور د امیر په خبرې کې نو بیا سړی چنجي نه سره لټی کړ سپیشنه پکې ګوري کړ بس ټیک دا امیر دی نو خو حکومت می پکې وی کړ هغه هغه کوکه بس یو یو لپه یو مونږ له وڅل دا الله شان به ګور په هغه یو مونږل کی الله هغه کیفیت پیدا کی چې دی داس و بکړه چې بیا بل غړپ ته ضرورت پیدا نشو او دا نور چې کوم وڅل د ګرمۍ سره ډیر تلې و بډيري و چې نو بیا واخی کنه بیا واخی بس نه سونه دا ورته پریوت بس ورته فراته دی و نو دا ولاړی فراته دی و به چلې دی کنه او دا ډیر وبخونو اسیم کاهلی او سستی په جسم کې پیدا کی بقول د مولانا اشرف علی تانی صاحب موږ دنګر سره سستی پیدا کی او به مو چلې پاس نو سونه دوه نور ته پر سیدل وځ نو مراله رااله چې تر واله پوری وځي پر پله باندې کو نو ځي جاله با دې در ته پاتو دا ولای نو او لا کس موږ دوه سکی دې ته نه د ولې په غاړه پاتس انور جنې روان هغه نو درې سو تیار نس کسه سو صحابه وای موږ به همیشه دا تذکره کوله چې د تالوت ملګری او مل په غزوه بدر کې په یو مقدار مجم درې سو دیار له سودی څو دې تم الله فتح ورکړه مجتم الله فتح راک دې دشمن هم دونه په کثرت په لوی تعداد زموږ غم په سالو سامانو په کثرت پر مل ډیر زیات مجتم الله فتح راک دوی تم ورکړل بس دغه په پات بس لشکر سپاس څه څو لشکر سپاس دا کچره مچرو مخلوق دا نازه ولی دا د مور په هغه جی کې چې دا په ناز را لوي سی دا غرد واپس بیا تر وانه چټانې ځړې دل کنه دغه نو فقط پښت روان بیا خو نو وزر وچی کړه دا چې له جهاد په هغه ګرځې دل هونو هغه بم دلته څه کاو یو تقریر به کاو خو نه به نور کاو کړه تقریر به کاو چې دا چې سپې چې سو دا چې سپې بس اوس په دغه اوس حالت کې تعرض معرض نو نو ماول څه خو تعرض راغلم دی اوس په لاره تعرضونه نه څه کنه دا یې تر راغلی دی کنه هاي هاي خدای کوم پیژنې کنه ګرته مې شو پیژنې کنه اوس یې تمامې وچاتم په دروازه ولرز دا باندې هم نه سوي کولای دروازه یې باندې وسو دروازه یې باندې هنه باندې ورځي د لیکن باندې خو اصل خو بل شي اندارنګ یې ورور هغه به نه غورځېدلي هغه خپل منطبې خپل دروغونو کیسې کوي. دوی ولاړ دوی چې ولاړ کله چې هغه بالکل ولا ما فرض مبارز مبارز خو دغه ته وایي څه شي میدان ته راوس چې صف بندي سره شروع سوله بالکل دشمنان سره په مقابل کې سره ولوېد یو د بل سره مخامخ شو. نو دې کې داسې خلک پیدا شو چې بعضې ته په دا ظاهري ساز و سامان ته ویل ول یاره نن نو نن د مقابلې ورځې نه بولم که نه نن دوی ډېر فرازیات دي که نه. یعنې بعضې کسان وو د دې باوجود نو هغه ظاهري ساز و سامان په اعتبار باندې ګویا دا خبره وکړله چې یاره نن د مقابلې ورځې نه بول موږ نن به د دوی سره مقابله کولی نه شئ. ول دوی ډېر دي رباي په دې کې بیا بېرته هغه اکمل الایمان څوک هغه ورته تسلي ورکړله چې نه نه لای دا ظاهري ساز و سامان ته دا عددي کثرت مسرت ته مه ګوره دا معیار نه دی دا تر تاته په تاریخ نه دي معلومي تاریخ حواله یې ورکړل تقریر یې ورته وکی که نه ول دا خو تاریخ کې دا تر ډېرې پیښې شوي دي. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله که الله زموږ په شا پسې ولاړو د الله چمبه زموږ په وجو کې پرته وه انشاءالله داسې میدانونه به فتح کړو داسې به دورې پر وګرځو دا څه هېڅ مشکل نه دی. تسلي یې ورکړله به هر حال صف بندي شروع شول پر صفو سره ودرېدل د جهاد چې هغه لازمي شي یعنې څونه جامې ته وایو افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا ظاهر خبره چې میدانونه پر استقامت فتح کیږي میدانونه پر استقامت اور استقامت دا فرع دی د زړه د حوصلې د شجاعت. یعنی استقامت کله پیدا کی چې زړه مطمئن وي په زړه کې ډاډه وي حوصله بلند وي حوصله مورال لوړ وي مورال لوړ وي نو ځکه سړی بیا په میدان باندې استقامت کولای شي. اور استقامت هی تو نتایج دیتی استقامت خو تکی میدانونه بیا تتنزل علیهم الملائکه قرانم دغه اصول چې استقامت راغی بیا الله تکوي نو بیا الله نصرت د دا مروس را کوي چې سخت حالت کې استقامت هم وکي د خدای نصرت راځي. نو هغه دوایم په هغه طرز باندې وکړله بس میدان ته ورشي اوس فهزموهم باذن الله وقتل داوود وجالوت. داوود علیه السلام هم په دا لشکر کې راغلی حالانکه دسی نو ځوان و کنه یو عام سړی نو رونه طاقتونو دش نامدارو لارې هم دیس مشهور سړی دی هم ول دی د فسو سره تللی لشکر چې تیارې دی د غسل غب سونې پرې شو لار روان د شپانه سره خو چې مور سره اچلو مور سره یې غنه چلو پیژنې هغه مور سره روان بس په لارې راته یو ځکه یو شیټه پرې پیدا کړلې راوایې سي په جیب کې راځي چې الله دې بیا په جنگ کې ګورو یو ځکه هغه جنگ کې مور سره نو دلته چې دا مبارزه سره شروع وله دغه د دوی دشمن چې دا څوک جالوت دا په دا شجاعت کې په بدرۍ او په درندګۍ کې گویا مشهوري جهان د دې مقابلې ته څوک ورتلې نس نو ځکه چې مقابله شروع وله دا په خوا جنگونه ته د اسلامي دوره پوری دا تراو چې اول به پهلوانان راشه وس نور جنگ فوجونه به ګرځا چې په ځای ولاړ نو هغه را مختص دلته لدی بعض روایت دا کی چې دغه وخت پیغمبر چې سموئیل علی السلام هغه حضرت داوود علی السلام بل راو بالا چې ما ته خو له بالا له خوا څه خبره ده چې تا په زامنو کې یو سړی ستا ته دا خپل زامن را اشاره کړه هغه دا نور ور اشاره کړه که دم دم وکړ داوود علیه السلام یې نه کوي ور اشاره په هغه شرمېدی یو خو په عمر هم څه کم بیا په قدم څه کم دا یې نه کوي ور اشاره ول یا دانې اخیر یې دی پیدا کړي ولته راس ولته دا جالوت وژلې چې ول راس دی ور واستوې مقابلې ته هغه ول یاره ته خو ګوره داستا اوس تا وګوره زما مقابلې ته جالوت په اعتراض به وکړي کنه ول دا وګوره زما مقابلې ته څوک دا ځکه چې اسرائیل روایت چې دلته بیا قالوت اعلان هم وکړ که چا جالوت قتل کړي نو زه به دونه انعام ورکوم خپل لور به ورکوم او په امورو کې د سلطنت به عمل ځان سره شریکوم من وزارت مزارت به ورکوم تا خبرې مسته ته د بن اسرائیل کتابو کې بهر حال دونه قدر په نشته قران او د تورات په تشریح تورات هم پر دغه تور را روان قران هم دغه وای چې قاتل د جالوت څوک داوود علیه السلام دا د دوارو اتفاق ته پر دی بای. پس په دغه جنگ په دوران کې پس حضرت داوود علیه السلام خپل ډبره چلو می تور واچول هغه خونو خراز غره غوښته ده د پوس پنې کې پټ دی دا یو تندای و مخې ښکاراو د ښکاری هم وخت تیر کړو د پسو سره کنه دا ته چلو می ورته تاو کړل کنه دا سچور هي سز سر چا کی سپد تندی وښ یعنی زه ورته ولاړ نه وم اندازه دغه یې کنه بس هغه دای شي شوري پوری کوي هغه دای خوري پوری کوي بچي واړه وای قاتل او وای چې دلته دا خو نو لوی پهلوان یې دغه په لوی پهلوان خو په مشر خو د لشکر ګرده زړه خیش بس چې دی قاتل دا نورو ولګول چې بیا لګول د دوی پسې مخس انا مازګله چې په لشکر به څه حال جوړ کړي څوک په یو شله کې دوه نیولي قتل کړي څوک په بل شله کې څوک په بل شله بهر حال د مخالف قوت ریزه ریزه له داور څخه د حضرت داوود علیه السلام په بنی اسرائیل کې یو خاص شان قائم شو خلکو ډیر د احترام په نظر ورته کتل نو ځکه بیا ورسته الله ته تسمول ورکه نبوت هم ولا ورکه د د شخصیت ته نبوت نه مخلا نه مايان سوی بیا الله ته تسمول ورکه سلطنت یې هم ورکه جالوت قالوت ګویا مر شو د طبیعت څخه بنی اسرائیل روایت موجود دی خیال کوي چې بلا تفاسیر نقل کړي ګد فاشلې پکشي دا ست روایت ست هغه ته اعتبار نه ور انبیاء ډیر مقدس هستی دي الله بیا دای چاته مورسوي تخت ته مورسو چاته ورسو تخت ته مورسو نبوت هم لور کوي او دون خاص معجزه ول ور کړل چې بغیر د څه اسباب نه اوس مين به راوښتلې لکه ابریشم لکه عام د تارونه نه دي دا وړي یې له وژغونو د تارو زغې به دا زغری داس په لاس جوړولې دي مجبور سره روان لسره روان او خپل تنخواه نه اخستله د سلطنت خپل پلاسي مزدوري کول بادشاہ باوجود عابد انتهای عابد انتهای عابد هغه بیا بابات کی باس راځي بس داود علی السلام دوار راجم تر دې لمخه په بنی اسرائیلو کی نبوت او ریاست سره جمع سیوی نو نبوت څوک ریاست نو سره جمع سیوی په اول لقب باندې دوار شان را جمع سچیر حضرت داود علی السلام کی رسول و نبی همو او د وخت خلیفہ او بادشاہ همو د داوج خصوصي تور د الله خلیفہ اول چې ته بقاعده څوک هم یې دوای خاطر پکې جمع سولې بس دای بادشاہ سو بیا نو ملک ډیر منظم کړي ډیر مرتب کړي شاوخه استحکام وکړي بیا نو حضرت سليمان علی السلام را پورت هغه غند د زوی نو اول ابتدای چې وصل په نبوت په کور کې بچی په کور کې نو زکه دغه خپل انداز مطابق چې شو گئی سوالم حبل رب حبل ملک لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب دغه ما هول خامخه یو اثر وی د بچی کی وصیت پس پتا بچی خواته مخس ولدای بچی به ما ترکه چې بیبل چتور نه او خدای ولې ټیک ونس دا له در میکرو هي با دونه مول مسخر شو کس اصل نه دی او سليمان علی السلام بهر حال د من اسرائیل بیرتا هغه ملکونه پته سود د شان او شوکت بیرتا په ځایسو ز جنرالوان سم ولورشه هغه مروشه چې دا وخت نیس الم تلیل الملائ من بنی اسرائیل من بنی اسرائیل ملا دا تقریبا دا دریدیم سو چلور سو کال بعد د حضرت موسی علی السلام واقعیت ول صدا نه ولیدل من دا ډیره مشهور واقعیت او دا هغه وو چې هغه دا ما بین کې دا ټوکره خو پات هغه چې دی مطالبه م کړو هغه ګرد خبري وي چې بیا جهاد پر باندې فرض سپین سترګه ونی ولیکه ول وای افروچ مول چې چې کو بلنه یو مخ مقرر مشر امیر مقرر کړي چې د په قیادت کې څوک جن والی مقرر مکه ول جن سپین سترګه ونی ول دا غا زړه تند بن اسرائیل زور تند تند ده یو څه په کسان پات الم تر للملائ من بنی اسرائیل من بعد موسی تنګورې د جماعت هغه مشرانو ته ملا معنا غا دک ملا خود چا زغدي دک د ملا ته چې ملا وای دک نه دغه جوړ ته چی دی د علم دک دی یو د چا د دولت دک دی بس دغه تم ملا ول کیج دی تم ملا من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا چې کله دوی سفارش وکړي د خپل پیغمبر سره دا وغوښتل ابعث لنا ملكا چې موږ د پاره مقرر کړي یو بادشاہ دا سی بادشاہ نو قاتل فی سبیل الله فی قیادته و یش د په قیادت کې مړه د الله په لار کې و چنګیش هغه خود دی په طبیعت باندې پو ولاره کې تی داته نږدې نشکره کې یعنی تاسو دا خبرې ډېر نږدې بولم دا تاسو سترګ ته چې زه وګورم ته دا غا خلک بولم چې سبب جا در باندې فرض کړی او بیا به نه کوي ولو ګور نه بکو ته وار ما زي امیر لار مقرر کا حال سه تم ا تاسو دې ته نږدې نه یس الله تو قاتلو چې تاسو با جهاد قتال نه کوي یعنی تاسو دا غا ور بولم کا په خپل محاوره کې دې ترجمه کوي نو څه ورته وایس ول زه د تاسو د دې ور نه بولم یعنی بولم چې تاسو به سبب یا نه جنگیږي تاسو دا سترګي ولا کراش کاری کی تاسو د دې ور ولا که بولم چې جنگی دي آ د دې ور یا سچ جهاد بدر فرسو وی او بیا به کوي هم دا ما بین کې جمله دا وای معترضات الله تخلف اغورتول حالا سيتم الله تخاتلو ان كتب عليكم القتال كچيري پتاسي باني فارس کرل سي دغا قتال دا دشمنان قالو ديورتول وما لنا لا نقاتلو في سبيل الله صدر بس ستاك فرموشي لسيوه ده نو تبرا پيشي چمجبا نجنگيو دا الله فلاركي يو خدا الله لارا دا شهادت دي بلخو اسباب موجود دي دا چا دا جنگي دو اغا کم دي او حال لا دي وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا چه دخپلو کلو دا شارو نشرل سيوي دخپلو اولادو سخه بدخل سيوي يعني پا اولادو گويا شهادا مغا ميني پات سولي شزيو زنانيم دا چا پا گورك پات زو دي گوريق تراوه كي كنا غير پريشه ولي باغو نو جادادو نو كورو نو بجانو زناني دا غا مازورين دا گرد شهادا پات سيوي دي خود زان را خلاص مركز دا زان را ورس وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال الله واستدى التفسير بياني شاقا خودك چکل جهاد ور باندې فرض دا الله بیا ګردو شاکړل شایوار ولد الله دغه حکم منلوت الا قليلا منهم مگر یو څل جماعت والله عليم بالظالمين الله ولا وخت لا په خبر دا ظالمان نه دا و شو څوک پر مسلط کړي ظالمان پر مسلط باران وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قالوا تملك الدغ وخت نبي ورتول چې الله به شکست د فار مقرر کړي دی را لېجلې قالوا ملکن په هیڅ دا تمیز مهیڅ دا بادشاه قالو ان یکونو د دې غزړه دندر څنګه به دی بادشاهوي ولی خو خبریم د توګه چې هغه نسب او غبشه د چانو د بچی بشه نو پیسې هم نه درلودي د دې معیار مطابق نه و دی خدا غو شي موږ په خانانو کې به یو سړی وټاکي هغه لاس واړو قالوا ان يكون له الملك علينا سركم بده ده فار سلطنت پر مش باندې وی حکمرانی حق پڅنګوي او حال لا دی ونحن احق بالملك منه چی اور خزمش خاندان نه چاري مش د خاندان څخه د چایو د زری سه بادشاهي دینت ولم يؤت دوما وجد على چې د تڅش نه ورکو سو پراخواله یعنی په پیسو کې په دولت کې پراخینه لري من تنگ داسته دی ولم يؤت ساعة من المال دت ندی ورکول سوی پراخی په مال یعنی کثرت د مال قال ان الله صفا عليكم د جواب ورکي وجوه چې یو خو انتخاب الهي دی په دې خو باید چې سره بیا په نور خبر نه وجږي د دې یو وزاده کن الله د ته زیادت ورکړي دی باسته تن فی العلم والجسم یعنی د لری اضافه کړي دی په چا کې په جسمانی ساختي هم د ل زیاتوب کړي دی د ته زیاتوب ورکړي دی او فی العلم والجسم علمانی کو دغه دوی خبرې دی یاره د سلطنت لپاره چې په وی په امور او په سیاست د مملکت پوجیږي نو هغه سره کی هر مامک خو بسره نکشین او دا خو بنوم نه چې ولويش تکې را واه څه کی لاله بچای بیا په جهان پر اخان چې څوک بازار شو خو ولري کنه ها چار ګل قران ولې غلام په خپل ملابني خوا پاتو چار ګل نه نه چم نو به بختی زوی دي کنه د دم ملاب غیب حمله دې سپره وتیلو نو دا وخت هم سره په ګول ول انوالور خلک سره ناش دي چې د خپل ملال ګټي کولې زموږ د شمولي ساده دی چې کپره ته کیدای تقریر راته کی یا لمر سره داسې چکر کی یا لمر سره داسې پر پټانه کی خو ځوي دا کوم د دې هغه د امیانو معیار خو دغه دی چې مولي ساده دی چې چکی شمولي مجلس کی چکا ما کوم سره کی نو شمولي ساده کنه ا د خپل سمجم ډیر شمولي ساده خپل تبصره یې وک ول نور خو ډیر سره دی ډیر شمولي ساده خو بروازه بازار شو نه لري مرواده بازار شو والله یفتی ملک من شاو الله وینا دا بازار شو هم لري عايش قد کواره دا دا جسم دی دی ش بدن دا دا سی خوبصورت دی چې سړي سترګي پډکیش دا الله پیغمبر په سفارت یما اقصا دحیه کلبی لیږي زکه هغه ډیر حسین جمیل و داشت بدن یې او شایسته بدن یې دلو هغه په سفارت کې بچان ته لیږي والله يؤتي ملكه من يشاء دا بل دلیل ورته وای چې ګوره دا خود الله اختیاراتي دا الله انتخ چې کوم چاته بل کور کوي والله واسع عليم هغه تر جواب ورکړي چې پیسې نه لري نو پیسې به الله ورکړي نو ګرانه کو نه دا ولی دا واسع الفضل توب دي دا د مالو ورکون کې خو الله دی دا الله لاس ډیر فراخ دي الیمون په ارڅ خبرم دی د حکمت مطابق وقال لهم نبيهم هغه سوال دی خو نو بیرته دی جواب ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت چې د بعد د علامه دا ده چې د الله له خوا مقرر شوی ان یاتیکم تابوت فی سکینه دغه ته سکینه وای چې یو نوع سکون او اطمینان پکې کو هغه بقایا جات وکړ چې تاسو به تابوت راشي د تابوت چې په کې به سکینه وي من ربکم د الله له طرف څخه و بقیه تم مما ترک آل موسی او آل هارون چې هغه توې بقایا آل هارون آل موسی معنا د دې کورنۍ مګ مخې درته ویل چې دا کورنۍ انو کورنۍ خدای پکې راغی ته دا نورم پکې راغی چې بقایا جات په وی مما ترکالو موسی او ال هارون چې دوی هغه کورنۍ کوم شیان خوندي کړي و غره فاتسیو په دور د چا دا ساری قدیمه و غم پکشي تحملوه الملائکه چې دوی براخستې وي دا تابوت ملائکه و براخستې ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین یقینا دا تابوت چې په دغه کیفیت راځي په دې کې گویا غلو یعنی شانه و علامه د سلطنت د ریاست کچیری واقعیتا تاسو منونکی یاست دغه خبرې لره د پچا منی په هیڅ د رئیسو د بادشاہ منی فلما فصلت قالوت بالجنود چې کله لشکر را جلا کیکن یعنی را جلاسو په لشکر سرا را جلاسو راوي سیمن د کلی راوت میدان ته سوی ور د کلی په دوران خونو د هواس خواهش او خاطر غره هواس جوړ سوی ساعت وکړه ګرد په کې را روان دا نازولی نازولی نه دی دا جړ جړ مخی کنه دا مر را روان دا د مور په سایه کې چر لوسی دا مر راوت لیکن بیا قال ان الله مبتليكم بنهر دا د استیورتلی چې الله تاسو ابتلا کوي په یو نهر په یو والبانی نهر او نهر دواړه لفظ استعمالیږي فمن شرب منه فليس مني نو چې ارکل امتحان یې وکي بیا که چاو چلې ليس مني یعنی زما لشکری نه دی زما په عسکرو کې څوک نه دی شامل نه دی زما د ګروپ نه دی ومن ومن لم يطعمه چې چا تک نه ځنی وکړل فانه مني دا زما مې امر کړی دی ها که بیا هم تک نه وکړل خو ډیره خبره البته کې بیا و چلې ام څوک یا وا منګل دا معاف کړ الا من اغترف غرفه غرفه قرات هم راغلی دی غرفه حالتن وز یوا مونگل الا من اغترف یعنی اخذ غرفتن بیدی پوبو دیو بو یوا مونگل یا پلاس را واخستل یعنی چمانا صرف مقدارم ندی چی تبا پر پریوزی خالی پچا که براخی پلاس براخی بیدی فشریبو منو الله وست دی هغه حکایت کی چې دغه حکم چې دورتو کې نو بیا مان دی وای نه نه نه نه ومان فشریبو من دغه دا لا غشت ونه فشریبو منه ټول د دین هر سره وبوش الا قلیل منهم فلما جاوزه هو الذين امنوا ما چې کله د دین هر څخه دی پوری وتل قالوا لا طاقت لنا اليوم په دغه جماعت چې د دین پوری وته په دې کوم بازی کسان لږ داسې جمله د خبر خطایي ول چې لا طاقت زموږ وسنستنن د الجال د یونان راز بجالوت په مقابل کې د جالوت و جنودی د لشکرم ډیر دی سال سامان انفراد قال الذين يظنون فدغه لشکر کې د جالوت د طالوت په لشکر کې داسې کسان هم چې هغه دا ویل یظنون ان ملاقو چې دی ګویا یقین نه لږ د الله سره وای مخامخ کیش یعنی مرګ دی خود زوبد الله حضور له برزو جنت له برزو یقین پختو ملاقو الله کم من فئه یغو دارت لکم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره هندو تاریخ حواله ورکړل دا پیش سوی دی چې الله چم بده چا په وجود کې هغه شکست نخ بإذن الله والله مع الصابرين الله خدا هغه حوصله ولو چې حوصله مند وي استقامت وي لري دا وګ مرګره ولما برزو لجالوت وجنودي کله چې مبارزه تر او تل جالوت د لشکر قالوا ربنا افرغ علينا صبره وثبت اقدامنا یا لازم پزړو کې هغه صبر او سکینه هغه حوصله او مورال پکې راتوي کې کړه وای دا زړونه ظروف دي دا کیفیت گویا مزروق دی د الله سره وغشت هغه اندرونی اطمینانی کیفیت واقعتا ډیر بنیادی شی دی دغه سبب د استقامت ګرځي او استقامت سبب د فتوحات ګرځي په ډیر شایسته ترتیب دعا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا یعنی استقامت زموږ په زړه کې راتوي او ثبت اقدامنا زموږ قدمونه پر ځای باندې ټینګ وانصرنا على القوم الكافرين په دې کفار باندې مشت نصرت لاله راک د خدوام کوي تی په نیت د دعا وایس فهزموهم نو الله وای داسو دغه شی وسو بیا نو شکست ولا ورک هزم بالکل دا قطر چې موږ موږ پښتون کو هزم هزم ته یې شکست ما ته ولا ورک څنګه ما ته ورک یو حمز دی ها لکل لمزو حمز ویل لکل همزه لمزه همزه البته دلته څوک دی حزم دی دا ماده هغه ماده سره تقریبا څوک دی یو ده په الفاظو کې ترتیب کې څه شرغله انقلاب بس هغه مانوي شیان ماتول ته څول کیږي حمز ول کی د جسوري او مادي شان محسوس شان ماتول ته څول کیږي حزم ول کیږي دغه فرق دی دا فرق زده کسر د دوارو معنا معنا نه چاله د هغه مانوي شیانو کسر اراز دي کنه د چا عزت د چا عزتونه ماتول وېس نو هغه ته څور دی هم زور ته وای او دا سوري شیانو ماته دوه ته څور دی حزم او بیا نو کنایه کې کله کله د چا لپاره دغه کوم په خارج کې چې دا تر واقع پیش نو ګویا د دې تشبيه ده چا سره ورکله د محسوس سره ولا ورک زګی دای د امور محسوسه اوس ویل قران نشکر ما تشکر کیږي هم چې امندی پر ګرځي او مش په پښتو کې دغه وایي چې دیتې ماتا ورکړل د الله په اذن ماته فهزموهم باذن الله وقاتل داوود جالوت دا یو خاص امتیازي خبرونه زګی دای برتا په امتیاز ذکر کړ چې حضرت داوود علی السلام هغه چې ټوکی مار کی جالوت او اتا الله الملك د حضرت داوود علی السلام ته الله مملکته مول ورک او حکمت انا دانش او علم نبوات واسه علم نبوات وعلمه مما يشاء دير تيرو شول اغه شانسخه چې الله غشتل ورسته خونو دي شانو روشول ولولا دفع الله الناس الله د جهاد نقطه او فلسفه بياني چې دي کې سر څه دي کن ګورک شي خو دي جهاد راته وکړلې اوس اغه معقولي نقطه وای ولکه دغه سلسله نه وای چې د اشرار او دفاع پر صالحینو باندې الله نه کولای نو خو بدا دنیا مزکی مخبل چا ډک سو لفساد یخو قیامت بدر قائم کړي یعقوب د خدای داسې عذابونه په دراتلې چې د انسانانو ژوندۍ به دمزکی پر مخبانی فلسفه وای کړي نو دغه جهاد سلسله دا د خدای د رحمت گویا یو صورت یو شکل دی په خارج یم جهاد عیني ټول دی د الله رحمت د الله فضل دی چې د چند کسانو په شهادت باندې دا ټول دنیا د عمومي تباهی نه الله تکي بچ کیه لګا دالو د خدای فضل نه بوله بالکل دی چند کسان کو خود دی په شهادت او هغه کولار کوم بیا تو ډیر اعلی مقامات هم ورکول کیږي او دلته عمومي جهان دا چا خلاصو بچو د الله د عمومي عذاب نه بچ د الله فضل دی کدا سلسله نه وای ولولا دفع الله الناس دا دفع کول د الله د بعضی خلکو په بعضی باندې